ჩინეთმა საქართველოს 2 მილიონიანი გრანტი გამოუყო, ასე რომ გვახსოვდეს. ჩვენ ქართველებს თითოეული ჩინელი 7 ცენტი მოაქვს ვალი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობო ვიჩაიშვილთან ერთად. დღეს 14 აპრილია, ქართული ენის დაცვის დღეა, მოგესალმებათ. და ეს გარემოება პირველი, რა თქმა უნდა, საქართველოში უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ, პარლამენტმა გაითვალისწინა და პარლამენტის სხდომა ძირძველ ქართულ ენაზე წარიმართა. ესე იგი, ნინო გურჯანაძემ სხდომა ასეთი სიტყვებით დაიწყო. მან თქვა: „მწუხრი მშვიდობისა, აღვიღოთ კანონი ესე და მივცეთ დასტური. გეაჯებით, ჩაურთოთ მეხუთე ხმის გამაძლიერებელი, მემარჯვენეთა მჩმუნვარე სახის ბანოვანს.“ ეს მთელი სხდომის განმავლობაში ესეთი ფრაზები ისმო და ბოლოს კი საპარლამენტო სხდომა ზვიად ძიძიგურის სიტყვებით დამთავრდა. ზვიად ძიძიგურმა თქვა: „უკეთუ არს, აგი კანონი ხვალე მივიღოთ. რამე თუ გევიღალე ნამეტნავ.“ პარლამენტში კიდევ სიახლე ის გახლავთ სულფასო მეგობრებო, რომ დეპუტატებს დაურიგდათ ახალი მოწმობები. სადაც ესე იგი სახელის და გვარის გრაფას კიდევ ერთი გრაფა დაემატა, სადაც დეპუტატის ზედმეტ სახელი ჩაიწერება. ასე მაგალითად: მიხეილ მაჭავარიანი ზამსპიკერა, ლევან ბერძენიშვილი ტყუის კოლოფა, კახაკუკავა წრიპა, ხაბაზი კობა კობულეცკი და ბოლოს გამყრელიძე სედოი ვისოგი კრასივი. ამ მოწმობების დარიგებისთვის ოპოზიციის წევრები არ მივიდნენ, იმიტომ რომ განაცხადეს, რომ ცუდი ფერებიაო, ჯერც ცუდი ფერებიაო, მეორეც ერთი დიდი ზომისაო, ეს მოწმობები და ჯიბეში არ ჩაგვეტევაო და რაც ყველაზე მთავარია, ბუფეტში ნისტიაზე არ დაიტოვებენო. ნახეთ ალბათ საინფორმაციო პროგრამებში თქვენს დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია ერთი სიტყვით იმ ფაქტმა, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ჩინეთში ვიზიტის დროს ქართული ღვინის გავრცელება დაავალა თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს და ბევრს უკვირსო, როგორ უნდა შეძლოს თავდაცვის მინისტრმა ქართული ღვინის გავრცელება და არის სხვადასხვა ვერსიები. ერთი ვერსია არის, რომ ოქრუაშვილი რამე გააღვიძებს ჯარისკაცებს და ქართულ ღვინოს სირბილით ჩაატანინებს ჩინეთამდე. და არის მეორე ვერსია ასეთი, რომ ქართული სამხედრო თვითმფრინავები ჩინეთს გადაუფრენენ და იქიდან, ესე იგი, ჩიტიგვრიტი მოფრინავდას იმღერებენ და თან ტიკ ჭორები ღვინოს გადაყრიან ქვევით ჩინელებს. პრეზიდენტმა აგრეთვე განაცხადა, რომ მარტო ოქროაშვილი კი არა, ჩვენ ყველანი ქართული ღვინის სარეკლამო აგენტები უნდა გავხდეთო. ნაციონალურმა მოძრაობამ უმალვე წამოიწყო ახალი აქცია სახელწოდებით „პატრი რეკლამა“ და სავარაუდოა, რომ მალე ტელეარხებზე ქართული ღვინის ასეთი რეკლამები გამოჩნდება. ასე მაგალითად ერთი ასეთი რეკლამა. ზურაბ ნოღაიძელი შედის მთავრობის სხდომაზე, სადაც მხოლოდ ბენდუფიძე და გილაური ხვდებიან და მათ შორის ასეთი დიალოგი გაიმართება: „დანარჩენები სად არიან? დაცვნენ და პახმელიაზე არიან. და თქვენ? ჩვენ კინძმა რაულმა გადაგვარჩია.“ კიდევ ერთი ასეთი სახის რეკლამა შეიძლება გამოჩნდეს. ბესო ჯუღელი მირბის სპორტულებით წამოეწევა ბიძინა ბრეგაძე და ეუნება: „ვა ბაბუ, რა მაგარ ფორმაში ხარ?“ და ბესო ჯუღელი პასუხობს: „ალადასტურის დამსახურებაა.“ და კიდევ ერთი ასეთი რეკლამა კობა ხაბაზი არის უგონოდ მფრალი და მოჩვენებას ესაუბრება ასეთი ტექსტით: „დღეს პირველად შემოვედი მარანში მარტო.“ რა კარგი ყოფილა მარანში მარტო სიარული. ეს უცნაური სარეკლამო რგოლები, სავარაუდოა რომ ამით არ შემოიფარგლება, არ ამოიწურება ქართულ ტელეარხებზე. რადგან თბილისში ერთი ასეთი ჭორი გავრცელდა და ალბათ თქვენც გაიგებდით, რომ 15 აპრილი სიყვარულის დღეაო, და ბევრმა კომპანიამ თავისი ნაწარმის რეკლამა ამის შესაბამისად ამის მიხედვით გააკეთა. ასე მაგალითად მეფრინველეობის ფირმა ჩიჩახვი აკეთებს კვერცხის ასეთ რეკლამას. შეიძინეთ კვერცხი ეკოლოგიურად სუფთა დედლისა და ეკოლოგიურად სუფთა მამლის სიყვარულის ნაყოფი. აგრეთვე ასეთი რეკლამა შეიძლება გამოჩნდეს. ავიაკომპანია ის არის ესეთი სასიყვარულო რეკლამა. სიყვარული არ დადის, სიყვარული დაფრინავს მხოლოდ ჩვენი ავიახაზებით. და კიდევ ერთი. და ბოლო შეიძლება გამოჩნდეს ასევე ამურის რეკლამა, რომლის ტექსტი ასეთი იქნება: სიყვარულის გადაზიდვის სერვისი 25-60-60. ერთი სიტყვით ხვალ სიყვარულის დღე გახლავს და ყველა ბესიკ ჩუბინიძეს ვულოცავთ ამ ღირსშესანიშნავ დღესაც. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევეხოთ ისეთ შემაშფოთებელ ფაქტს, რომ პარლამენტის შენობის სარდაფში წყალი ჩადის და შესაბამისად პარლამენტის შენობა თანდათან იტბორება. თუ ასე გაგრძელდა, სავარაუდოა, რომ სულ მალე დეპუტატები ნავებით მივლენ სხდომათა დარბაზში და იქ გასაბერ ლეიბერზე წამოწვევიან. სხდომას წაიყვანს მიხეილ მაჭავარიანი, რომელიც ნეპტუნის ფორმაში იქნება გამოწყობილი. თუ ვინ მოითხოვს, რომ სიტყვით გამოსვლა მინდაო, ეს მოხდება ასე: ნინო ბურჯანაძემ წყალში ქვას ჩააგდებს და ვინც ამ ქვას პირველი იპოვის, იმას ჩაურთავენ მიკროფონს. გართულდება ძალიან კანონ პროექტის წარდგენა. თუ იმას მოუნდება კანონ პროექტის წარდგენა, ამისათვის ის უნდა ავიდეს კოშკურაზე, ისინი გადმოხდეს, მალაყი გააკეთოს და აი ამ მალაყის გაკეთების დროს უნდა მოასწროს კანონ პროექტის წარდგენა. სამაგერად გაიოლდება ბოიკოტის პროცედურა. თუ იმას მოუნდება, რომ ბოიკოტი გამოუცხადოს სხდომას, ამისათვის დარბაზიდან გასვლა საჭირო აღარ იქნება, შეუძლიათ იქვე ჩაყვინთონ და სკერზე გაჩერდნენ. შეიძლება აგრეთვე საპარლამენტო ტერმინოლოგია აქედან გამომდინარე. ასე მაგალითად, კვორუმს დაერქმევა მოქცევა, შესვენებას დაერქმევა ზაგარის მიღება, კობა დავითაშვილის გამოსვლას შტორმი, ხოლო გიგა ბოკერიას საპასუხო გამოსვლას ცუნამი.